To Trójka, program trzeci, jest południe, poniedziałek, 23 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim zeznania świadka Donalda Tuska w procesie w sprawie organizacji lotu do Smoleńska, jutrzejsza gala Fryderyków, którą transmitować będzie Trójka, i oświadczenie TVP w sprawie dzisiejszych doniesień Rzeczpospolitej. O przygotowaniach do wizyt w Katyniu w 2010 roku w kwietniu mówił w czasie procesu osób oskarżonych o niedopełnienie obowiązków były premier Donald Tusk. Zeznaje on w warszawskim sądzie okręgowym w charakterze świadka. Rozprawie przysłuchuje się Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak Donald Tusk ocenia pracę jednego z oskarżonych, byłego szefa swojej kancelarii, ministra Tomasza Rabskiego? Były premier Donald Tusk powiedział, że jego ocena pracy Tomasza Rabskiego zarówno wtedy, jak i dzisiaj jest jak najwyższa. Zaznaczył, że nie miał informacji o organizacji i logistyce wizyt w Katyniu na początku kwietnia 2010 roku. Pytany o ocenę bezpieczeństwa lotniska w Smoleńsku podkreślił, że nie miał poczucia, że jest to niebezpieczne miejsce do lądowania. Skoro wiem, że mam tam lądować, wiemy, że będzie tam lądował prezydent, że będzie lądował tego samego dnia, kiedy ja lądowałem, premier Rosji, no więc wydawało się z oczywistych względów, że to lotnisko nadaje się do lądowania. Donald Tusk powiedział też, że gdyby mu wskazano inne miejsce do lądowania, to nie protestowałby, bo nie zajmował się tymi elementami podróży zagranicznych. Podkreślił, że nie chciałby, żeby z faktu, że Tomasz Arabski był szefem jego kancelarii, wynikało, że zajmował się też przygotowaniami do wizyty w Katyniu. Przed jego wizytą w Katyniu rozmawiał z byłym szefem kancelarii o możliwych szczegółach rozmów z Władimirem Putinem, a nie o szczegółach logistycznych. Również po katastrofie smoleńskiej nie rozmawiał z Tomaszem Arabskim na temat przygotowań do wylotów do Katynia. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za informację. Basia Trzetrzelewska znów w trójkowym studiu. Dziś z Markiem Niedźwieckim rozmawiała o swojej najnowszej płycie. Piosenka z jezdni zatytułowana Mateo będzie jutro naszą piosenką dnia. Sama piosenkarka zapewniała, że to płyta przygotowana z sercem. Pracowaliśmy nad nią dosyć długo, ale z dużymi przerwami jak zwykle. Ale jesteśmy zadowoleni. Wydaje mi się, że to są najlepsze wersje tych piosenek, jakie mogły być. Jestem zadowolona z sposobu, jaki śpiewam. Teksty muzycznie nie przesadzaliśmy z aranżacjami. Właściwie jest to dosyć prosta płyta, ale ma dużo takiego uczucia z serca. Jutro Basia Trzetrzelewska zaśpiewa na gali Fryderyki 2018. Ceremonia rozdania nagród będzie w tym roku transmitowana przez Trójkę. Początek jutro o 20 w Teatrze Polskim w Warszawie. Gale będą prowadzić nasi dziennikarze Agnieszka Szydłowska i szef muzyczny Piotr Metz. Wybór prezesa TVP odbył się zgodnie z procedurami, jest prawomocny, potwierdziła to Rada Mediów Narodowych i Kancelaria Sejmu. W sprawie wypowiedziała się też prokuratura, podkreślono w komunikacie Centrum Informacji TVP, odnosząc się do doniesień Rzeczpospolitej. Jak dodano, tak zwane nowe medialne ustalenia wpisują się w trend podważania prawomocnego wyboru i kwestionowania decyzji Rady Mediów Narodowych. Dodatkowo przedstawione w artykule informacje nie są zgodne z faktycznym przebiegiem zdarzeń i odbiegają od rzeczywistości, zaznaczono. Rzeczpospolita podała, że termin składania dokumentów w konkursie zorganizowanym przez Radę Mediów Narodowych upłynął 15 września 2016 roku o 16. Kilkanaście minut później, jak czytamy, pracownica Wydziału Podawczego Sejmu podbiła i podstemplowała niewielką kopertę, którą wręczył jej asystent Jacka Kurskiego. Chwilę później złożyła stempel na drugiej, większej kopercie. Co istotne, obie były jeszcze puste, napisała Rzeczpospolita, powołując się na relacje nowych świadków. Urzędniczka mogła więc, jak stwierdzono w artykule, dokonać poświadczenia nieprawdy i złamać regulamin konkursu mówiący, że pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie, a odrzuceniu podlegają oferty złożone po wyznaczonym terminie. Brytyjska księżna Kate, żona księcia Williama, jest już w szpitalu położniczym. Wielka Brytania oczekuje narodzin trzeciego potomka książęcej pary. Do szpitala Świętej Marii w zachodnim Londynie księżna trafiła w Dniu Narodowym Anglii, Dniu Świętego Jerzego. Poród odbierze ten sam zespół lekarzy, który pomagał przyjść na świat rodzeństwu, Jerzemu i Charlocie. Ciągle nie wiemy, jakiej płci będzie królewskie dziecko numer 3. Podobno nie chcieli tego wiedzieć nawet sami William i Catherine. Wiemy za to, że przed szpital już teraz ściągają ekipy dziennikarskie z całego świata. Najbardziej zagorzali miłośnicy monarchii koczują tam już od kilku dni. Czy jesteśmy o krok od narodzin przyszłego króla lub królowej Wielkiej Brytanii? To akurat mało prawdopodobne. Trzecie Royal Baby będzie piąte w kolejce do tronu, za księciem Karolem, księciem Williamem, Jerzym i Charlotą. Oznacza to też, że o jedną pozycję spadł książę Harry. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 13. Przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem w czasie burz i w górach, porywisty wiatr, w Ustce i Suwałkach 17 stopni, w Gdyni i Szczecinie 19, w Chełmie 20, w Krośnie Opolu 24, w Tarnowie i Zabrzu 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując dron Unic Breeze z drugą baterią w zestawie, oszczędzasz 100 zł, płacąc 999 zł, a kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5, oszczędzasz 500 zł, płacąc 1999 zł. A dodatkowo do dowolnego laptopa podstawowa konfiguracja już za 25 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Zapraszamy na galę wręczenia nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2018. Transmisja 24 kwietnia o godzinie 20 w Radiowej Trójce i w TVP Kultura. Retransmisja w Telewizyjnej Dwójce o 22.55. Organizatorzy SPAF, STX Jamboree. Współorganizator Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Patroni. Program Drugi Polskiego Radia, TVP2, TVP Kultura, Co jest grane, AMS, Uroda Życia, Viva.pl, Multikino. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Podjazdy dla wózków inwalidzkich w budynkach, przystosowane autobusy i tramwaje to najbardziej widoczne oznaki tego, że państwo troszczy się o niepełnosprawnych. Ale to tylko czubek góry lodowej, bo troska o niepełnosprawnych to cały system. To odpowiednia opieka medyczna, system świadczeń socjalnych i szereg jeszcze wielu innych rzeczy. No i jeszcze jedno, nasze podejście. Czy potrafimy i czy chcemy pomagać osobom niepełnosprawnym? Czy widzimy ich w naszym towarzystwie? Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zorzuń. O tym, że kuleje nam to wszystko, przypomniał protest rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie. Dochodzi do niego nie pierwszy raz, zmieniają się rządy, a sprawa okazuje się być niezałatwiona. Nasuwa się zatem pytanie. Czy państwo pamięta o niepełnosprawnych? 2273 to numer naszego telefonu, 71335 to numer SMS-a, pod którym czekamy na państwa komentarze. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. No to pani będzie pierwsza odpowiadała na to pytanie. Czy państwo pamięta o osobach niepełnosprawnych? Ależ oczywiście, że pamięta, proszę państwa. Widać to nie tylko w budżecie państwa, ale też w innych działaniach, jakie podejmuje rząd Rzeczpospolitej Polski. A mianowicie wtedy, kiedy wprowadzany został program Za życiem, on będzie miał kilka etapów. Pamiętajmy, że pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan wiceminister Michalkiewicz, spotkał się i spotyka z różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych, stowarzyszeniami, fundacjami, z ekspertami. Tych konsultacji odbyło się już bardzo dużo. Oczywiście, że ciągle jest ten niedosyt. I ja tutaj rozumiem rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, które są w Sejmie, ale ja uważam, że przy tej determinacji jest też za dużo takich niedobrych emocji, dlatego że padły słowa deklaracji ze strony premiera Rzeczpospolitej Polskiej, pana Mateusza Morawieckiego, pani minister Elżbiety Rafalskiej, był także u protestujących prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. No ale wie pani, pytanie jest takie, dlaczego nie można zwołać posiedzenia Sejmu? Dlaczego inne ważne ustawy załatwiano w 24 godziny, a tu... No, wszystkim się mówi, że poczekajcie już za chwilę. Ale to jest takie uproszczone myślenie i mówienie, panie redaktorze, że robiło się coś 24 godziny. Nigdy się nie robiło nic 24 godziny, bo wcześniej projekt ustawy musi trafić do marszałka Sejmu, później marszałek decyduje, czy kieruje tę ustawę do procedowania dalszego do komisji, czy też na salę plenarną. To trwa. Pamiętajmy, że też są rozmowy, też są konsultacje. A tutaj ta ustawa, jeszcze zapisy muszą powstać. To nie jest tak, że ma powstać ustawa, w której będą zagwarantowane dwa postulaty, o które proszą rodzice osób niepełnosprawnych. I z pewnością tak się stanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o wzrost tej renty socjalnej do najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy ZUS-owskiej. I druga sprawa to jest zasiłek rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, ale już z tą niepełnosprawnością kończyn górnych, dolnych, żeby wynosił około 500 zł bez względu na dochodowość w rodzinie. Są to bardzo ważne postulaty i ja jestem przekonana i wierzę w to, że zostaną spełnione, ale musimy jeszcze poprzez cały system prawny to wszystko uregulować. Pani poseł, ale... Nie można tego zrobić tak z dnia na dzień. Padły deklaracje, że się tym zajmiemy na najbliższych posiedzeniach Sejmu. Ja jeszcze powiem o 23 miliardach złotych, które rząd Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2018-2025 chce przeznaczyć właśnie na program Dostępność Plus. Słyszeliśmy dzisiaj wystąpienie pana premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy przedstawiał ten program. Tego nigdy nie było w Polsce. Nigdy w Polsce żaden z rządów nie zajmował się, aby infrastrukturę, z której korzystamy my wszyscy. Nam zdrowym jest bardzo łatwo, ale wszystkim chorym, nawet tym, którzy nogę złamią i muszą przez jakiś czas poruszać się o kulach, ale wiemy, że duża część społeczeństwa to też osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Czy mamy z dziećmi, czy osoby starsze, żeby tu ułatwić im życie pani i poseł, była dostępność. Tu panią trochę zatrzymam, bo mówi pani, że potrzebne są oczywiście konsultacje, wypracowanie ustaw, które uwzględnią postulaty, jakie składają protestujący w Sejmie. No ale tak, po pierwsze, sprawa jest nie nowa. Jest coś takiego jak rządowy zespół, który miał się zajmować pomocą niepełnosprawnym. Mówi pani, jakbyśmy zaczynali od początku, a to przecież już powinno być w trakcie, powinno być na finale. Dlatego, że renta socjalna od 1 marca wynosi 865 zł, czyli od roku 2017 wzrosła około 100 zł. Więc to nie jest początek. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że w czasach Platformy Obywatelskiej i PSL-u ta renta socjalna w ciągu 4 lat wzrosła o 60 raptem złoty, a tutaj mamy o 100 zł w ciągu jednego roku. I ona będzie dopasowana do tego, o co proszą protestujący. Wie pan, ja rozumiem, tu czuję jakby tych państwa, którzy są ze swoimi dziećmi w Sejmie. Sama jestem matką dziecka niepełnosprawnego i rozumiem ich, ale jednocześnie prosiłabym o to zaufanie, że najważniejsze osoby w państwie polskim były i rozmawiały z tymi protestującymi, żeby zaufać i dać nam tę możliwość i rządowi, i parlamentowi, aby ustawy i zapisy i postulaty, o które ci państwo proszą, móc wprowadzić. Mhm. Tylko nie róbmy prawa na pstryk, bo ja tu tak odbiję piłeczkę, panie redaktorze. Właśnie często krytykujecie, że robimy coś tak z dnia na dzień, co się nigdy nie działo. Pytamy. Co się nigdy nie działo, ja jeszcze raz przypominam. Ja chciałabym jeszcze dorzucić, że jeżeli chodzi o rodzinę 500+, to kryterium dochodowe dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym jest o 50% podwyższone że są prace i lada moment się zakończą nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Też wychodzimy tutaj naprzeciwko tym środowiskom, żeby pewne archaiczne zapisy w ustawie, która obowiązywała do dnia dzisiejszego, już wyeliminować i dostosować do tego, co mamy, żeby osoby niepełnosprawne jak najbardziej uspołeczniać. Bardzo dużo pieniędzy poszło, bo zwiększyło się dofinansowanie kosztów pobytu niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej. Mhm. Bardzo wiele, proszę pana, w ciągu, gdybyście państwo sobie też to sprawdzili, w ciągu 2 lat, ile środowiskowych domów samopomocy powstało, a także to umożliwienie opiekunom otrzymania zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego po śmierci osoby niepełnosprawnej. Dużo się robi. Ja rozumiem, że ciągle jest niedosyt, ale z pewnością te, jeszcze raz wracam do protestujących, postulaty, które są zgłaszane, z pewnością będą spełnione. Tu zatrzymam naszą rozmowę, bowiem za chwilę mam nadzieję oddać głos naszym słuchaczom. Pani poseł Anna Milczanowska była pierwszym moim gościem. Za, a nawet przeciw. Czy państwo pamięta o niepełnosprawnych? Oto dziś państwa pytam. 2273 to numer naszego telefonu. 71335 to numer SMS-a, pod którym czekamy na państwa komentarze. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. To kontakt internetowy z nami. Opieka nad inwalidami to przede wszystkim nasza sprawa, ludzi zdrowych, bardziej niż sprawa państwa. Obciążając wszystkimi problemami państwo, czynimy go bardzo drogim i niewydolnym. W USA ludzie we własnym czasie i za własne pieniądze działają na rzecz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych. W kościołach, fundacjach i stowarzyszeniach, pisze do mnie pan Jan. Proszę pana, oni po prostu wiedzą, że oni to też jest państwo. Czy państwo pamięta o niepełnosprawnych? O to dziś pytamy. Za, a nawet przeciw. A naszą telefoniczną dyskusję zaczyna pan Tomasz. Halo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Tomaszu. Jestem rodzicem dziecka niepełnosprawnego w wieku 8 lat leżącego. Moim zdaniem prostą pomocą przez państwo byłoby nawet udostępnienie możliwości zatrudnienia kogoś przy takim dziecku, na przykład korzystając z urzędów pracy. Nie ma takiej możliwości. Dziecko do 3 lat może być zaopiekowane zdrowe, a niepełnosprawne niestety nie. Mhm. Rodzic nie ma możliwości zatrudnienia nikogo do opieki nad dzieckiem. Z żoną pracujemy bardzo ciężko na to, żeby utrzymać dziecko. Koszt utrzymania jest w granicach 5000 miesięcznie i jakby wszędzie, gdzie tylko staramy się o pomoc, ktoś chce nasze dochody, dochody mamy bardzo wysokie, w związku z tym nie możemy otrzymać pomocy od państwa, dlatego, bo sami się ogarniamy, ale zatrudnienie musimy robić w sposób nielegalny. Dlatego, bo nie mamy możliwości i mechanizmów, które by stworzyło państwo, w których moglibyśmy zatrudnić taką osobę, płacić za nią legalnie składki, ona mogła być legalnym opiekunem do osoby niepełnosprawnej. Rozumiem. Dziękuję panu za ten sygnał, czyli system tutaj ma pewne dziury. Państwo dba tylko o obywateli, którzy są dużym elektoratem, na przykład rodzice dzieci chodzących do szkoły, dajemy im 300 zł, seniorzy dajemy im 500 zł, studenci dajemy im stypendia, a jak już protestują niepełnosprawni, których jest niedużo, to nikt o nich nie pamięta. To z listu od pana Piotra. Pan Andrzej na naszej antenie, halo? Witam serdecznie pana i radiosłuchaczy. A ja też akurat mam dziecko niepełnosprawne. Niby orzeczenie jest, że w stopniu umiarkowanym i nie byłoby tam nic dziwnego, gdyby nie to, że moje dziecko ma napady lękowe i czasami zejść piętro niżej do dziadków, po prostu nie jest w stanie wyjść z domu. Do szkoły samo nie pójdzie. Muszę je zaprowadzić, muszę je przyprowadzić na podwórko, gdzie do piaskownicy powiedzmy ma tylko zejść i wyjść z klatki. Też nie pójdzie, bo po prostu ma takie stany lękowe. Niestety też żona musiała zrezygnować z pracy, ale nie możemy osoby, które przyznają ewentualnie te pieniążki za to, że żona zrezygnowała z pracy, powiedziały, że nie, bo dziecko może samodzielnie funkcjonować. No więc pytam się, jak może funkcjonować samodzielnie, skoro ma takie stany lękowe? No ale pani doktor, nie obchodzi to, że dziecko chodzi, uśmiecha się. Dla niej to jest wyznacznikiem, że dziecko może normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Nie bierze już pod uwagę niestety tego, że ma napady lękowe. I to jest opisane normalnie w karcie pacjenta i niestety taki mamy system. Trudna to jest sytuacja. Dziękuję panie Andrzeju. Wiem, że to co pisze jest niepoprawne politycznie, ale sądzę, że od poprawności ważniejszy jest realizm. Aby dbać o niepełnosprawnych, trzeba trochę odebrać pełnosprawnym, czyli tym, którzy nas utrzymują. Tak więc niepełnosprawni nie powinni żądać, lecz prosić. Rzeczywiście panie Andrzeju, bo to z listu od pana Andrzeja, a jest to niepoprawne politycznie i myślę, że trochę niesprawiedliwe. Pan Piotr na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Ja również jestem ojcem dziecka niepełnosprawnego, głęboko upośledzonego, 8-letniego. I tutaj też mamy problem z zasiłkiem pielęgnacyjnym, który od chyba jakichś 8 czy 10 lat nie jest waloryzowany, a wszystkie ceny leków, na przykład ryczałtowanych czy robionych, są waloryzowane co roku w stosunku do płacy minimalnej, więc jeżeli coś kosztowało u nas 3 zł 8 lat temu, w tej chwili kosztuje 10,50 czy tam 20, tak. A tych leków robi się kilka razy w miesiącu, czy tam nawet w tygodniu, więc koszt leków ryczałtowanych wzrósł o jakieś tam 80%, natomiast zasiłek pielęgnacyjny w ogóle. A druga sprawa jeszcze, jeżeli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne, że wyklucza się rodziców, którzy przeszli na świadczenie pielęgnacyjne z pracy, a mogliby oni na przykład w pół etatu czy prowadzić działalność gospodarczą, zarówno odciążyć budżet wpłacając podatki, jak i na przykład płacić częściowo swoje składki, a tak są wykluczeni zupełnie z rynku pracy. Dziękuję panu za ten telefon, panie Piotrze. Kolejny pan Piotr czeka na swoją kolej. Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy i pana redaktora. Ja jestem szczęśliwym ojcem 5 dzieci dorosłych już i na szczęście, dzięki Bogu są wszystkie zdrowe, bez pomocy państwa. Ale do czego zmierzam? Ja chciałem nawiązać do pana redaktora słowa, że w Stanach ludzie wiedzą, że państwo to my, ale u nas ten mechanizm to dokładnie działa odwrotnie, że państwo się robi wszystko i stara, żebyśmy mówili, że państwo to oni, a my to my. I stąd przepływ informacji i oderwanie od rzeczywistości halo tu ziemia, no skutkuje, bo jednak zanim ktoś zostanie politykiem do 20 lat, funkcjonuje w środowisku oderwanym od rzeczywistości. I to są te problemy. Ja bardzo współczuję, pomagam jak mogę i generalnie, no musimy coś z tym zrobić jako społeczeństwo. Nie oglądajmy się, zmusić państwo do tego, żeby nie było sytuacji, że oni państwo i my obywatele. No po prostu mechanizmy trzeba zmienić. Ja bym się na tych oni nie oglądał, bym raczej dbał o swoją świadomość. Pan Janusz, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. przepraszam, trochę mi się zatkło. Wyjaśnię sytuację. Sam jestem też osobą niepełnosprawną od urodzenia. Pracowałem też przez wiele lat w takim stowarzyszeniu, które zajmowało się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. No, i tak mniej więcej jestem zorientowany. Wiem, co ci rodzice potrzebują jakby od państwa, jeśli chodzi o pomoc. Te organizacje pozarządowe, które w tej chwili działają, bo one rzeczywiście korzystają ze środków publicznych na to, żeby właśnie stworzyć dla tych osób niepełnosprawnych warunki do tego, żeby aktywizować ich zawodowo czy społecznie. Wiem, że te są potrzeby, to też były umówione o tym, że były potrzeby, jeśli chodzi o mieszkalnictwo chronione na tych osób, szczególnie właśnie intelektualnie niepełnosprawnych. Uważam też, że środki PFRON-owskie, które są płacone przez przedsiębiorców, trochę są dziwnie wydawane. One powinny być wydawane dla tych organizacji pozarządowych, które właśnie zajmują się tymi grupami szczególnie potrzebującymi pomocy. I wiem, że są problemy z aktywizacją zawodową, szczególnie osób właśnie intelektualnie niepełnosprawnych. I te środki powinny być właśnie tam jakby wykorzystywane. Z drugiej strony wiem, że ten PFRON działa też dziwnie, bo ma dużo własnych kosztów. Mhm. No, wie pan, jak każda instytucja państwowa. Pani Ania do mnie pisze, odbijając piłeczkę od takiego argumentu, który ja podawałem, że są usprawnione budynki, przystosowane tramwaje. Pani Ania pisze, rozejrzyjmy się wokół nas, poza wielkimi miastami. Poza tymi wielkimi miastami nie ma żadnych udogodnień. Nawet nowe obiekty użyteczności publicznej mają bariery, schody. Nikt nie wspomaga rodzica, by mógł choć na 2 godziny odetchnąć, wyprostować kręgosłup czy pójść do fryzjera. To z listu od pani Anny. Pan Wiesław, halo? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. Mi jest bardzo przykro, że muszę się zajmować trochę czymś innym, ale chciałem sprostować kłamstwa PiS-u, ponieważ ta partia ciągle jedzie na kłamstwach wygra wybory, ale do rzeczy. Chciałem powiedzieć tej pani, która tak to broniła tych ustaw, że to nie można, to ja pani powiem. 29 stycznia 2016 rok. Nocna debata, rano głosowanie. 19 lipca 2017 rok. Głosowanie w sprawie sądownictwa. 29 stycznia, budżet państwa, tak. Głosowanie było jeszcze, proszę pana, 14 grudnia, ordynacja wyborcza. Także naprawdę, niech już ten PiS przestanie kłamać. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Pan Damian, halo? Dzień dobry, witam. Witam i słucham. Ja chciałem powiedzieć takie zdanie, że pomoc dla niepełnosprawnych u nas w państwie jest znikoma. Dlaczego mamy zabierać tym najbogatszym? Dobrze, okej, niech zabierzmy tym wszystkim posłom, senatorom, ograniczmy ich wydatki. Niech, skoro oni twierdzą, że ludzie potrafią się utrzymać za 1000 zł, 1500, niech oni pracują za takie pieniądze. Mhm. Dziękuję, to wszystko. Tak, to stałe odbijanie piłeczki, że niech oni pracują za te pieniądze. Pan Marek, halo? Dzień dobry, proszę pana, ja mam dorosłego syna też niepełnosprawnego. Tak, słucham pana. I to jest, proszę pana, od czasu, w czasie komuny to wszyscy mieli być zdrowi i szczęśliwi. Tego problemu nie było. To nie jest rozwiązane od dziesięcioleci, proszę pana. Za czasów rządu SLD, pana premiera Leszka Millera, zasiłek pielęgnacyjny do czasów rządów SLD wypłacał ZUS 153 zł. Do tej pory nie jest rewaloryzowany od ZUS. I przeniósł premier Leszek Miller z ZUS-u do NOPS-ów, do Urzędu Miasta, po to, żeby ten zasiłek nie był rewaloryzowany. Ja byłem u różnych posłów 2 lata temu. Sprawa do lewa. Między innymi europosła z platformy profesora Rosatiego. Mówiłem o tym problemie. Nic. Do tej pory nie dostałem żadnej wiadomości od niego. Mm-hmm. Tylko... I wie pan, MOPS mówi, że to co 3 lata powinny być rewaloryzowane z zasiłek. I tamci mi mówią, że nie ma takiego przepisu. Wie pan, ten problem narastał. Skomplikowany jest ten system, proszę pana, niestety, i stąd te niedomówienia, ale to oczywiście, myślę, powinno się naprawić. Pani Aleksandra, halo? Dzień dobry, ja jestem mamą bardzo ciężko chorego dziecka. I mam takie marzenie, że nie chciałabym po prostu nie być niewolnikiem tego mojego dziecka. Mhm. ponieważ wsparcie naszego państwa wygląda tak, że owszem, dostaje zaopatrzenie medyczne, jakąś tam pomoc medyczną, ale na tym się to kończy. Jestem 24 godziny, 7 dni w tygodniu uwiązana do łóżka mojego synka i naprawdę można zwariować, zwłaszcza jak się słyszy wypowiedzi pani, którą panowie, państwo również goszczą na swojej antenie, która słyszy krzyk płaczących embrionów, a później wypomina rodzicom, którzy dostają świadczenie pielęgnacyjne, że sobie siedzą w domu i mają spokój podczas kiedy ona pracuje. Ja bym bardzo, bardzo chciała pracować i nie prosić o te pieniądze, ale w naszym państwie jest to niemożliwe, ponieważ rodzicom nie wolno dorabiać doświadczenia pielęgnacyjnego. I chciałabym jeszcze jakby wstawić się w obronie ludzi, którzy jakoś nie mogą się do państwa dodzwonić, a mianowicie opiekunów dorosłych ludzi niepełnosprawnych, także takich, których już niepełnosprawność powstała w wieku dorosłym, bo oni mają jeszcze gorzej niż rodzice dzieci niepełnosprawnych. Nimi to się już w ogóle nikt nie interesuje. No, oni przypomnieli o sobie teraz... Oni przypomnieli sobie o sobie teraz w Sejmie, prawda? Ale to są dzieci, rodzice dzieci, które były niepełnosprawne od urodzenia. A nie nie na przykład żony, które się zajmują swoimi niepełnosprawnymi mężami po wylewie. Dziękuję pani bardzo za ten sygnał. To ważny jest dla nas telefon. A moim kolejnym gościem jest pan Tomasz Przybyszewski, redakcja portalu niepełnosprawni.pl. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. No właśnie, to teraz panu postawię to pytanie. Czy państwo pamięta o niepełnosprawnych? Bo ci, którzy do nas dzwonią, albo rodzice, albo opiekunowie, albo niepełnosprawni, dają znać, że jednak chyba nie. To jest bardzo trudne pytanie, bo rzeczywiście można powiedzieć, że państwo pamięta, ale być może nie o wszystkich i być może nie całościowo, bo my jako Integracja i portal niepełnosprawni.pl od kilkunastu, kilkudziesięciu lat staramy się wspierać osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny na różnych polach i widzimy, że tak naprawdę w niektórych kwestiach sytuacja w ogóle nie ulega zmianie. Owszem, w ostatnich latach można powiedzieć, że po części sytuacja zmienia się na korzyść. Jest program Za życiem, który choć bardzo powoli, no ale jednak zaczyna jakoś funkcjonować. Jest program 500+, który wsparł też rodziny z dziećmi. Dostępność plus dzisiaj konferencja wielka, ale tak naprawdę część tych, znaczy te rozwiązania nie dotyczą całkiem sporej części osób z niepełnosprawnością. Na przykład teraz w Sejmie protestują rodzice dorosłych już dzieci z niepełnosprawnością. Natomiast są też inne grupy, które nie upominają się tak głośno o swoje potrzeby. Tutaj pani przed chwilą mówiła o osobach, które opiekują się dorosłymi, czy może osobami, które w wieku dorosłym stały się niepełnosprawne na skutek wypadku, choroby i tak dalej. Te osoby mają zdecydowanie jeszcze gorzej, bo one otrzymują, jeśli zrezygnują z pracy z tytułu opieki nad tą osobą, mogą otrzymać 520 zł na rękę przy dość jakby ostrym kryterium dochodowym do tego. Są ludzie, są też tak zwane matki EWK. Ten termin jest dosyć taki enigmatyczny, ale chodzi o osoby, które przeszły, bo była taka możliwość w latach 90. przeszły na wcześniejszą emeryturę, są opiekunami czy opiekunkami swoich dzieci z niepełnosprawnością. One w tej chwili mają kilkaset złotych emerytury i nie mogą mieć świadczenia pielęgnacyjnego. Niech mi pan powie, bo odnoszę takie wrażenie i z wypowiedzi naszych słuchaczy, i z wypowiedzi różnych urzędników, i z pana wypowiedzi, że niezwykle skomplikowany jest system zasiłkowy związany z osobami niepełnosprawnymi, że nikt po prostu nie jest w stanie tego ogarnąć, no i wszyscy z tego powodu cierpią po prostu. Nie wiem, czy wszyscy, natomiast rzeczywiście system w Polsce wsparcia osób z niepełnosprawnością jest niesamowicie zatomizowany, rozproszony. Jest ustawa o rehabilitacji, która była od powstania swojego już chyba 101 razy, dosłownie 101 razy nowelizowana, a to jest 91 rok, więc tak naprawdę 20 parę lat. Do tego jest jakby sprawy osób z niepełnosprawnością są rozsiane po wielu aktach prawnych. My staramy się na naszym portalu czy w naszym centrum doradczym jakby no, być taką latarnią morską, bo ludzie są straszliwie pogubieni we wszystkich tych przepisach. Nie tylko osoby z niepełnosprawnością, nie tylko ich opiekunowie do nas dzwonią i piszą też urzędnicy, którzy sami się nie łapią jakby w tym całym systemie, no nie mogą się w nim odnaleźć. I, mhm. i wiemy, że sprawa jest mocno, mocno skomplikowana. Nie dałoby się tego zebrać. Nie dałoby się tego zebrać w jeden przepis, w jedną ustawę, nie wiem, ustawę no. o... osobach niepełnosprawnych i nie wiem, jakoś to jeszcze może nazwać. Były takie próby, natomiast no to jest pytanie już bardziej do polityków, czy ktoś się odważy zebrać wszystkie te całość spraw w jeden akt prawny, czy choćby nawet, no nie wiem, w kilka aktów prawnych, ale nie w kilkadziesiąt. Tak, tak. Także to jest pytanie już być może bardziej do polityków. Organizacje pozarządowe i nie tylko. Także organizacje no być może niezrzeszone jakoś ze sobą proponują od wielu lat różne rozwiązania. No w tej chwili jest przecież od wielu lat Polska ratyfikowała wiele lat temu konwencję o prawach osób niepełnosprawnych i właściwie to też jest jakieś rozwiązanie, które mogłoby przerodzić się w cały system. Natomiast no nie ma woli chyba. Dziękuję panu na razie. Spotkamy się jeszcze w podsumowaniu Dziękuję. Naszej audycji. Pan Tomasz Przybyszewski, redakcja portalu niepełnosprawni.pl. Za, a nawet przeciw. Czy państwo pamięta o niepełnosprawnych? Takie pytanie dziś państwu stawiam. 2273 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Czy państwo pamięta o niepełnosprawnych? O to dziś państwa pytam. 2273 to numer telefonu, 71335 to numer SMS-a, pod którym czekamy na państwa komentarze. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. Pan Krzysztof rozpoczyna tę część naszej dyskusji. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Trudno mi jest powiedzieć, czy państwo pomaga za dużo, czy za mało. Tylko w aspekcie tym wszystkim pomijamy jedną rzecz. Pomijamy rodzinę. Mhm. O rodzinie zapomnieliśmy już od wielu, wielu lat. W moim przypadku była sytuacja, że no, 4 lata temu, praktycznie 5 lat było wyjęte z życiorysu. Bo? Jedna matka z nowotworem, żony, druga z nowotworem. Wie pan, nawet nie wiedziałem, że jakiś przysługuje mi zasiłek. Aha. Ale była rodzina. Czemu o tym zapominamy? To wie pan co, no oczywiście, że tak, rodzina jest najważniejsza. Tutaj pisze do mnie pan Paweł. Moja żona kiedyś złamała nogę. Pożyczyliśmy wózek, żeby mogła pospacerować na nim podczas ładnej pogody. Wtedy doświadczyliśmy, jak bardzo trudno poruszać się na wózku i jak to jest być niepełnosprawnym. To z listu pana Pawła. Pan Rafał do mnie telefonuje. Halo? Dzień dobry, ja akurat mam to szczęście, że pracuję z osobami niepełnosprawnymi i widzę, że państwo nie dba o takie osoby, chociażby na przykładzie placówki, w której pracuję, gdzie budynek nie spełnia standardów, był obiecany nowy budynek, no niestety były plany, było wszystko i nagle wszystko się rozmyło. I do dzisiaj pracujemy w budynku, który nie spełnia standardów, budynek sam się sypie, a nie ma szans na nową placówkę i wygląda na to, że łatwiej będzie placówkę zlikwidować po jakimś czasie niż pobudować nową. Jak pana mam przy telefonie, to zapytam o taką rzecz, bo pan pracuje z osobami niepełnosprawnymi, a inni ludzie, czy jest dla nich dużą barierą kontakt z niepełnosprawnym? Czy jest bariera? Czy ludzie się boją? Czy nie chcą? Boją się. Ja pracuję z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, tak? I często widzimy, że sporo ludzi się boi kontaktu z takimi osobami. Mm-hmm. Nie rozumieją po prostu, dlaczego, jak te osoby funkcjonują, jak reagują i jest często strach. Czyli takiej edukacji, informacji dla ludzi zwykłych po prostu nie ma, mam wrażenie. Brakuje tak, jakichś takich integracyjnych, że tak powiem, spotkań i to takich, no, szeroko integracyjnych, nie tylko tam z nazwy, ale naprawdę jakiś imprez, gdzie można by zobaczyć, pokazać, jak te osoby funkcjonują, dlaczego reagują tak, a nie inaczej i że nie są takie straszne, jak się niektórym wydaje. Tak, bo można im podać rękę i porozmawiać i może być bardzo sympatycznie. Tudzież zespołem dawna nie można się... Nie słyszałem do końca ostatniego pana zdania, niestety coś nam przerwało. Mówię, że zespołem Downa ani chorobą psychiczną nie da się zrazić przez podanie ręki, więc trzeba to ludziom uświadamiać. Tak, to prawda. A ile to podanie ręki czasem niesie ciepła? Pani Agnieszka, halo? Ja myślę sobie, dzień dobry przede wszystkim panu redaktorowi i wszystkim państwu. My mamy w rodzinie dziewczynkę upośledzoną i ja może rzucę takiego trochę dobrego światła. Od nie tak dawna funkcjonują szkoły integracyjne. Ja słyszałam wiele za nomen omen i przeciw i uważam, że warto o tym pamiętać, że to jest bardzo dobry pomysł, tak? Że te dzieci, przede wszystkim dla tych naszych zdrowych dzieci, one się nie dziwią, więc miejmy nadzieję, że w przyszłości podadzą rękę, ja sama jestem po pedagogice specjalnej, podadą rękę, będą normalnie traktować. Z drugiej strony, czy państwo sobie radzi? Ja jestem bardzo mocno zadziwiona, że w biznesie mamy project managerów, potrafimy ogarniać wielomilionowe budżety, realizować je z sukcesem, natomiast politycy po prostu nie są biznesmenami, tak? Aha. Może więc powinniśmy zatrudnić menedżerów, którzy będą potrafili postawić priorytety i będą potrafili rozwiązać pewne rzeczy. Bardzo mnie buduje to, co pani mówi, że dzieci ze sobą, czy na wózku, czy nie na wózku, to traktują się jednakowo i właściwie Marzenka na wózku jest taka sama jak Ola na nóżkach. To rzeczywiście jest cenne, bo myślę, że to dobry obrazek na przyszłość nam wróży. Pan Stanisław, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Od 30 lat zmagam się ze ślepotą. Po prostu nic nie widzę. Od 25 lat jestem człowiekiem samotnym i sam prowadzę swoje gospodarstwo domowe i poruszam się o Białej Lasce po znanych mi ulicach, które z pamięci jeszcze mam w pamięci. I co mnie najbardziej bulwersuje, że raz w roku chciałoby się na przykład usłyszeć szum morza i pojechać na zapfronowskie pieniądze na ten turnus rehabilitacyjny. I proszę pana, na przestrzeni ostatnich 7 lat 5 razy mi w sposób brutalny odmawia się. Aha. Boję się teraz 8 roku, że będzie to samo, że 8 roku będzie 6 odmowa. Dzwonię z Jeleniej Góry i tu proszę pana, MOPS miejscowy, dzisiaj się dowiedziałem, dał projekt podzielenia pieniędzy fronowskich do Rady Miasta. Wszystkie miasta już w Polsce to załatwiły. W Jeleniej Górze Rada Miejska ma się dopiero do tego dopiąć, proszę pana, w maju. A żeby się zalogować w ośrodku jakimś, to trzeba, proszę pana, po prostu 400 zł dać tego zadatku, a jak się odwoła to w okresie mniejszym niż miesiąc czasu, to te 400 zł przepadnie. Do Jeleniej Góry wołamy, proszę o większą sprawność urzędników. Nie, proszę pana, to jest po prostu, to jest nieludzkie. Chciałbym się powiedzieć, komuno wróć. Ludzie tacy jak ja, to wtedy agendą rządową, można powiedzieć, był Polski Związek Niewidomych I proszę pana, jeżeli osoba całkowicie niewidoma jechała z kimś, kto się musi nią opiekować, to z definicji tamten jechał za darmo. Aha. To było dotowane. A mnie przy mojej, proszę pana, biednej emeryturce nie stać jest na to, żeby wyłożyć blisko 2000 zł na osobę, która się będzie mną opiekować. Jeleniogóra, to... urzędników w Jeleniej Górze prosimy o lepszą pracę. Pani Zuzanna Janaszek-Macieszczek, prezes Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka. Podaj dalej teraz na naszej antenie. Trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć, czy państwo pamięta o osobach niepełnosprawnych, natomiast my w Koninie patrzymy na to trochę inaczej, ponieważ widzimy, że wszystko, co dzieje się w temacie osób z niepełnosprawnością, nie może dziać się bez nich. I to jest chyba takie kluczowe. My działamy nie tylko dla osób z niepełnosprawnością, ale wspólnie z nimi. To są nasi współpracownicy, to są nasi wolontariusze. I widzimy, że wszystko, co zaplanujemy i co chcemy zrobić, nie udaje się, jeśli mamy do tego jednego partnera. Także zawsze staramy się tworzyć partnerstwa. Czyli z jednej strony niech to będzie państwo, okej, ale z drugiej strony to musi być też na przykład sektor prywatny, który coraz chętniej angażuje się w takie akcje. No i oczywiście organizacje pozarządowe, które mają to know-how, mają wiedzę i wiedzą właśnie jakby zupełnie od dołu, od samego tego środowiska osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów i otoczenia, na co trzeba zwrócić uwagę i gdzie jest ważne, żeby się angażować i pomagać. Natomiast to pomaganie to też nie może być wyręczanie. My wszystkie projekty, wszystkie przedsięwzięcia, które robimy, są oparte na współpracy z osobami z niepełnosprawnością, na tym, że to one też mają głos, one decydują od momentu planowania do momentu realizacji i wtedy to się udaje. I partnerstwo, i dobre relacje, bo im więcej nas, tym więcej możemy zrobić. Pani Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka, podaj dalej, komentowała dzisiaj w naszej audycji. Pan Wojciech na naszej antenie, halo? No, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja się 60 lat chowałem z siostrą pełnie niewidomą od urodzenia, która miała zapalenie opon mózgowy. Ja byłem 10 lat młodszy od niej. Już nie żyję 2 lata. Ale do czego zmierzam? Rodzice moi, szczególnie ojciec, oduczył nas litości nad jej niepełnosprawnością. O. Ona musiała być traktowana jak pełnosprawna. Ona jeździła na sankach na z góry, ona jeździła na łyżwach, ona umiała wszystko. Ale czasem jej pomagaliście, prawda? Nie! Ona była, ona po drzewach się wspinała, aha, ona, proszę pana, nie żyje, ale chcę tylko powiedzieć, nad niepełnosprawnymi nie należy mieć litości, tylko trzeba egzekwować ich sprawność, na ile my jesteśmy w stanie wydobyć. Mój ojciec, gdy karcił nas i ją również za psoty dziecinne, to myśmy dostawali z bratem 2 razy więcej, ona dostawała symbolicznie. Aha. Ale, ale kara była. No dobrze, i ale widzi pan, ona, ale choćby pana, ta była atmosfera. Była wychowana jako pełnosprawna. Ona biegała, ona umiała się bawić w chowanego. Co jest najciekawsze? Stworzyliście państwo w rodzinie system, który jakby rehabilitował ją sam z siebie. Dziękuję panu za ten telefon. Trzeba, pani stworzyć, trzeba stworzyć rodzinę, rodzinny problem rozwiązywania problemu rodzinnego. O. Dziękuję panu za ten telefon. Pani Elżbieta, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Proszę pana, ja chciałam właśnie potwierdzić słowa tego pana, który się przed chwilą wypowiadał o osobach niepełnosprawnych, właśnie sposób wychowania przez rodziców. Ja jestem też bardzo wdzięczna mojej mamie, że ona mnie tak samo traktowała jak mojego brata na równi, bo ja jako mało dziecko zachorowałam, mając 1,5 roku na chorobę polio. Ale że ja byłam, jak to się mówi, diabeł, gdzie nie mógł wejść, tam weszła żunia. Byłam wiązana za nogę do stołu, jak moja mama szła na przykład na zakupy, żeby po prostu czegoś nie straciła, no krzywdy sobie po prostu nie zrobiła, nie? Później jak już byłam starszą osobą, to tak samo moja mama mnie traktowała na równi, ja nigdy nie odczuwałam, że jestem osobą po prostu inną. W szkole, dopiero jako już nastolatka, proszę pana, dopiero zaczęłam zauważać różnicę, że ja chodzę inaczej, aha, że inni na mnie inaczej patrzą, ale ja sobie z tego nic po prostu nie robiłam, proszę pana. Wyszłam za mąż 20, mając miał 21 lat, urodziłam dwóch synów, także przez cesarkę, to jest nieważne, ale urodziłam. Jestem szczęśliwą osobą i ja uważam, że osoby niektóre niepełnosprawne powinny na siebie patrzeć troszkę inaczej. Nie ciągle litować się nad sobą, bo ja miałam też taką koleżankę w klasie, która też chodziła tak jak ja i ona mówi, proszę panią, ja chcę z Elą siedzieć, bo ona chodzi tak samo jak ja. Wie pan co, ja się poczułam jakoś tak dziwnie, jakbym była z innej planety. Ale ja tej pani powiedziałam, mojej wychowawczyni, że ja nie chcę z tą Grażynką siedzieć, bo ja jestem normalna i tak to wyszło. Panie Elżbieto, bardzo, bardzo dziękuję za ten pełen optymizmu telefon, ale myślę, że jednak mimo wszystko czasem ta ręka podana, choćby tak ad hoc, tak po towarzysku, jest bardzo ważna. Pan Stanisław, halo? Nie, pani Stanisława. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słucham uważnie. Proszę pana, państwo się kompletnie nie interesuje ludźmi, może dzieci bardziej, ale dorosłymi kompletnie. Mój mąż leży już 8 lat po udarze, po zawale, ma półkuli mózgowej niesprawną i pan sobie wyobraża, że on miesięcznie dostaje 60 pampersów, których ja muszę wykupić na wniosek. Czy to jest możliwe, żeby człowiek leżący, nie chodzący, 2 pampersy dziennie zużył? Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest. Ja resztę muszę dokupić za pełną cenę, czyli że ja płacę za pampersy miesięcznie 240 zł. Bo dlatego, że ja sobie nie wyobrażam, żeby człowiek 2 razy zmienić mu pampersy. Ja potrafię mu zmieniać 3, 4, 5 razy. To rzeczywiście, to jest rzeczywiście to, o czym rozmawialiśmy tutaj od dłuższego czasu, że skomplikowany jest system zasiłków, że osoby niepełnosprawne są, a sprawy osób niepełnosprawnych są w różnych ustawach i przez to niestety dochodzi do takich przedziwnych limitów i sytuacji. Dziękuję pani za ten telefon. Proszę jeszcze posłuchać pana Przemysława Żydoka, prezesa Fundacji Aktywizacja. Ważne jest to, żeby dobrze dostrzec wszystkie problemy osób z niepełnosprawnościami, zarówno te, które dzisiaj są mocno akcentowane, jak chociażby brak solidarności społecznych z najbardziej potrzebującymi, ale też takie, które będą służyć gospodarce polskiej, dlatego że osoby z niepełnosprawnościami to jest jedna z większych grup niewykorzystanych, jeśli chodzi chociażby o rynek pracy. Przy dobrych politykach publicznych, dobrych instrumentach jesteśmy w stanie dać pracę około 500 000 nowych osób z niepełnosprawnościami wprowadzić na rynek pracy. No i nam zależy jako organizacjom pozarządowym, żeby rzeczywiście w taki sposób też rozmawiać i myśleć o tej grupie. Nie tylko z perspektywy paradygmatu społecznego, ale też takiego gospodarczego. Czyli że te osoby mogą być też wytwórcami naszego PKB, mogą się przyczynić do wzrostu polskiej gospodarki, a jednocześnie realizować niezależne życie, tak, być aktywnymi. To pan Przemysław Żydok, prezes Fundacji Aktywizacja. Czy państwo pamięta o niepełnosprawnych? Oto dziś państwa pytaliśmy. Ze mną ponownie nasi goście, pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość, i pan Tomasz Przybyszewski, redakcja portalu niepełnosprawni.pl. Proszę państwa, niestety nasi słuchacze uważają w 90%, że państwo nie pamięta o osobach niepełnosprawnych. Czyli no, choćby nie wiem do czego przekonywać i jakie w tej chwili deklaracje składać, to jednak sprawa jest, wydaje mi się, przegrana. Pani poseł? No, ja wracam do tego, co mówiłam na początku, że my musimy przewartościować system, cały system opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym, ale panie redaktorze, wsłuchiwałam się we wszystkie wypowiedzi, za które bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślę, że słuchali też przedstawiciele rządu w dzisiejszej audycji, ale dziękuję zwłaszcza za wypowiedź pani Zuzannie, pani prezes Fundacji Podaj Ich Dalej, czy też panu prezesowi Fundacji Aktywizacja za bardzo mądre słowa, bo rzeczywiście w organizacjach pozarządowych jest ogromna siła. To oni kilkadziesiąt lat temu, można tak o tym powiedzieć, wzięli na swoje barki gospodarki to, żeby integrować osoby niepełnosprawne z osobami zdrowymi. Ja mogę powiedzieć na pani przykładzie poseł, mojego tutaj, miasta Radomska. Aha, tutaj panią zatrzymam, bo dużo możemy mówić dobrych rzeczy o organizacjach pozarządowych. Jest zresztą z nami drugi nasz gość. Które są wspierane przez państwo te organizacje. Oczywiście, że tak, ale jedna sprawa wypłynęła nam w trakcie naszej audycji. Czy nie da się pozbierać tych wszystkich przepisów, które są w kilkudziesięciu ustawach, do jednej, góra dwóch? Da się, dlatego teraz te prace, co mówiłam, jeżeli chodzi o ustawę Za życie, gdzie kilka etapów tej pracy ustawy już weszło w życie i dalej trwają prace, tylko sam pan widzi, panie redaktorze, mówimy teraz o kilkunastu, czyli o kilkudziesięciu ustawach, które mają służyć osobom niepełnosprawnym i jak usłyszeliśmy z wypowiedzi, że nawet urzędnicy się gubią. Na to potrzebujemy też czasu i te prace trwają. Ja mówiłam o tym, co robi Ministerstwo Rodziny, konsultując cały program, jeżdżąc ten prospołeczny po regionach różnych Polski, docierając do miast wojewódzkich i spotykając się przede wszystkim z tymi osobami, których to dotyczy. Pani mówi, potrzebujemy czasu, ale nie ma czasu. Panie redaktorze, na te sprawy najważniejsze, o których mówiliśmy na samym początku, ja jeszcze raz się odwołuję do tego, co mówił pan premier Morawiecki, że osoby niepełnosprawne najmocniej potrzebują naszego wsparcia, naszej troski i stąd taka propozycja, aby ci najlepiej zarabiający, to jest ułamek naszego społeczeństwa, złożyli się dla tych najbardziej potrzebujących i też padało to z wypowiedzi redaktora, z wypowiedzi słuchaczy, nawiązywali co po niektórzy do systemu, jaki jest w Stanach Zjednoczonych i my też musimy tu nawiązywać do też takiej zmiany w mentalności. Ja uważam, że w Polsce i tak się bardzo dużo zmieniło, jeżeli o to chodzi, bo dajmy, w wielu miejscowościach dajmy tutaj integracyjne, jest działanie. Dajmy teraz kilka słów powiedzieć panu Tomaszowi Przybyszewskiemu z redakcji portalu niepełnosprawni.pl. Panie Tomaszu, 90% naszych słuchaczy mówi, że państwo nie pomaga niepełnosprawnym. Zgodzi się pan z taką opinią? Nie wiem, czy jest tak, że 90% nie pomaga 90%, natomiast to rzeczywiście nie jest tak, że system działa całościowo i mówi się o tym od kiedy ja pamiętam, się mówi o tym, że potrzeba stworzyć system, który byłby odpowiedzią na potrzeby każdej osoby jakby indywidualnie. To znaczy zarówno osób tych, które potrzebują całodobowej opieki, tak jak osób czy dzieci z ciężkimi chorobami, z niepełnosprawnościami, ale zarówno też osób, które jakby nie do końca potrzebują tylko pomocy finansowej, one potrzebują wsparcia w znalezieniu pracy, one potrzebują wsparcia w samodzielności na co dzień, bo gdzie szukać pracy i w jaki sposób, kiedy nie można się z domu wydostać. I tak naprawdę rzeczywiście istnieje potrzeba stworzenia systemu wsparcia, być może na nowo, natomiast nie dziwię się osobom, które tracą cierpliwość. I tak jak matki, które w tej chwili protestują w Sejmie i ich dorosłe już dzieci, nie dziwię się, że stracili cierpliwość. Przyspieszajmy, panowie politycy, przyspieszajmy, panowie posłowie, w tej sprawie, bo jest to kwestia niecierpiąca zwłoki. Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. Za, a nawet przeciw. Do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup Samsunga Galaxy J3 2017 Dual SIM z aparatem 13 megapikseli za 649 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.